Tunapata katika aya hizi niliyotangulia kuzisoma ubainifu wa kazi aliyotumilizwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukitazama na ile aya ya 129 katika suratu Al-Baqara, utaona ya kwamba Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, baada ya kunyanyua misingi ya Al-Kaaba, alimunyanyua mikono akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa aliyoyaomba kuwaombea watu wa Makka, alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana, ewe bwana wetu, ewe mola wetu, wab'ath fihim rasulan minhum, wapelekee wao mjumbe, mtume atokanaye na wao. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik, wapelekee wao mjumbe atokanaye na wao ambaye atazisoma juu yao aya zako. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, na atawafundisha wao kitabu na as-sunna, kama alwafasiri al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala katika kitabu chake ar-risala, alhikma kwa maana ya as-sunna. Wapelekee wao mjumbe atokanaye na wao ambaye atawasomea juu yao aya zako na atawafunza wao kitabu na sunna. Wayuzakihim, na atawatakasa wao. Innaka anta al-azizul hakim, hakika wewe Allah ndiye mwenye kushinda, mwenye hikma mno. Hii ni dua ya Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam na mwanawe Ismail baada ya kunyanyua misingi ya Al-Kaaba. Na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya ad'iya alizozitaja alizoziomba Nabiullahi Ibrahim, akafuatishia kusema, wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah, na haichukii milla ya Ibrahim isipokuwa yule ambaye ameitia katika usafihi nafsi yake. Kwa hiyo ni dua maalum aliyomba Nabiullahi Ibrahim, na alipolithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili kwa kumleta Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, famtanna ala almu'minin, Allah akasimbulia neema aliyoneemesha Waislamu, na ndiyo ile aya ya 164 katika surat Ala Imran, laqad manna Allahu ala almu'minin, wallahi, hakika Allah amewaneemesha waumini, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale alipowapelekea wao mjumbe atokanaye na nafsi zao. Kazi yake mtume huyu na mjumbe huyu, yatlu alayhim ayati, anayewasomea juu yao aya zake. Wayuzakihim wayuallimuhum alkitaba walhikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, mtume huyu ambaye atakuwa anawasomea juu yao aya zake na atawafunza wao kitabu na sunna, na atawafanyia tazkia, atawatakasa wao min adrani shirk, kutoka kwenye uchafu wa shirk kwenda kwenye tauhid, atawatakasa wao, atawatoa katika akhlaqi za kijahiliya, atawapeleka kwenye akhlaq islamiya, yani min masawi al-akhlaq ila makarim al-akhlaq. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kazi kubwa aliyokuja nayo, wa yuallimuhum alkitaba walhikma, idhan huwa almuallimu alawwal fi hadhihi alumma, ndiye mwalimu wa kwanza katika umma huu. Wa ni'ma almuallimu huwa, na bora ya walimu ni yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nimetaja ayati hizi na maelezo haya kwa ufupi ili kuwafahamisha kwamba miongoni mwa malengo makubwa aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, au sababu ya kuletwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni taalimu al-umma, الكتاب والسنة نكوفانش أمة كتاب شاء الله نسنة زمتوم صلى الله عليه وسلم نكتك الحديث أنباء أخرجه الشيخان وميتاج إمام ووين الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كتك حديثه متوم صلى الله عليه وسلم أنا وقاوى وات أنا وقاوى وات كتك مفهوم مبالمبالي وموجب ولكو إبوكي رسالة ياك كوي وي تنبه كوى مكيني usikilize yeye na wewe uko katika fungu gani miongoni mwa yale mafungu aliyoyagawa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuipokea risala litakalo kufaa lichague kwa sababu bado una fursa pumzi uko nayo maisha uko nayo una hiari ya kujichagulia fungu unalolitaka katika maisha haya ya dunia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema mathalu ma ba'athani Allah به من الهدى والعلم مفانو وكلي أمباتو أمن تمليزناتو كواتو الله تبارك وتعالى كتك ونغوف نعلم كمثل غيث نكام مفانو ونفوع ولي ونغوف نليو كجنايو حبا ولي منغوني نعلم نليو كجنايو نكام فيل مفانو ونفوع أصابت أرضا mvua ambayo imeipata ardhi imenyesha ikaanguka ardhini sasa hii ardhi hii iko katika matabaka na mafungu mbalimbali mfano hizi ardhi ndiyo nyoyo za watu fakana minha taifatun tayyibatun ikapatikana katika hiyo ardhi sehemu nzuri kipande kizuri qabilatil maa faambatatil kal'a wal ushma al kathir ikapatikana katika hiyo ardhi kipande kizuri ambacho kimeyakubali yale maji kikayapokea maji kisha kikaotesha ndishwa yani majani ya kula wanyama na nyasi nyingi ardhi ina rutba ikaotesha mimea mizuri wakana minha taifatun ajadib na kilipatikana katika hiyo ardhi vile vile kipande ambacho ni kikavu أمسكت الماء كيلتوزوية ماجي فسق الناس وزرعوا وكتوتا واتو ماجي نوكاليما هبكوتا كيت لكن ماجي مزويلي وبالي واتو نقول يكوتيكا ماجي نو نقول نكون شليزا كتيكا مشامبياو نبوستانيزاو وأصاب منها طائفة نيكايباتا ينفوى كيباندي كينجينة أرض طائفة أخرى إنما هي قيعان hakika hapana vingine ardhi hiyo ni changa foro ardhi isiyo na rutba isiyoweza kuzuia maji la tumsiku ma'an wala tumbitu kala'a ardhi ambayo haiwezi kuzuia maji wala haiwezi kuotesha ndishwa fadhalika mathalu manfaquha fi dinillah huwa ni mfano wa yule aliyejifunza katika dini ya Allah Ta'ala wanafaahu bima ba'athani Allah bih na Allah akamnufaisha yeye kwa kile ambacho nimetumilizwa kwacho fa'alima wa 'allam amejua kisha akafunza akajuza watu waman lam yarfa bidhalika ra'sa na mfano wa yule ambaye hakunyanyua kwa hiyo ilmu kichwa chake hakupatiliza walam yaqbal huda Allah na wala hakukubali uongofu wa Allah alladhi ambao ursiltu bihi ambao mimi nimetumilizwa nao nasalu Allah lana wa lakum at-tawfiq was-sadaq alhamdulillah rabbil alamin hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama baynahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، tumeona kwamba miongoni mwa kazi alizopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuja kuelimisha umma huu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe anatuambia yeye amekuja kama mvua. Mfano wake katika manfaa ni kama vile mfano wa mvua, na mfano wa watu walio katika umati wake ni kama mfano wa vipande vya ardhi. Kila ardhi itaipokea mvua kwa namna ilivyo ardhi ile. Ardhi iliyo nzuri italeta manufaa kwa watu. Ziko ambazo zinaotesha mimea na zinazuia maji, na kuna ardhi nyingine zinazuia maji na watu wananufaika wanakwenda kuchota, na kuna ardhi nyingine hata inyeshe mvua ya miaka 10 hakuna chochote kitakachomea juu yake. Qi'an la tumsiku ma'an wala tumbitu kala'a. Sasa katika kufafanua maneno haya, washereheshaji katika washereheshaji wa hadithi hii katika ambao nimewasoma, nimeona al-Imam Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه كذلك كتاب شاكي الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب أمتوا ما يليزنا وففنوزي مزوري سامة وسباب أمل ففنوه لجامو وكياسي أمباتو كلا من يفهم وكويدا أنا ويزكو إليه وكوانبا يي يو كما حاليقاني كتك حديثه أمليز ما يليزو مرفو سانا كنية كتاب شاكي هيتو kuanzia ukurasa wa 134 mpaka ukurasa wa 142, lakini nimechukua maelezo mafupi kutoka kwake, na haya yafuatayo ni katika maelezo yake. Anasema rahimahullah, faja'ala an-nabiyyu an-nasa binisbati ila al-huda wal-ilm thalatha tabaqat. Amewaja'alia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam watu, amewaweka watu Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa nisba ya kuupokea uongofu na ilmu, wako katika tabaka tatu. At-tabaqatul ula warathatur rusuli wa khulafaul anbiya alayhimu salatu wassalam. Tabaka ya kwanza ni warithi wa mitume na makhalifa wa manabi alayhimu salatu wassalam, wa humul ladhina qamu bid-din ilman wa amalan wad-da'wa. وهم الذين قاموا بالدين ناو نيوالي أمبو وميسمامي ديني علما وعملا ودعوة كويليمو نكويفاني يكازي نكتك ولنغنيزي ودعوة إلى الله تعالى ورسوله. فهؤلاء أتباع الرسول صلوات الله عليه وسلامه حقا. هاو عندي وفواسي ومتومي sallallahu alayhi wa sallama, kwa ukweli kabisa katika wafuasi wa mtume ni hawa. Wa hum bimanzilati taifati tayyibati min al-ardh, na wao wako katika daraja na manzila ya ile sehemu nzuri katika ardhi. Allati zakat, ambayo imepata rutba, imekuwa. Faqabilati al-ma'a, ikayakubali maji. Faambatati al-kala'a, ikaotesha ndishwa. Wal-ushba al-kathir, na majani na nyasi nyingi. Fazakat fi nafsiha wa zakan nasu, ikatakasika ikatukuka kwenye nafsi yake na watu wakapata utukufu. Hili ni kundi la kwanza. Wa haulai hum alladhin, na hawa ndio wale ambao jamau baina albasirati fi ddin walquwwati ala ad-da'wa. Hawa ni wale ambao wamekusanya baina mambo mawili, baina ya utambuzi wa dini na nguvu katika da'wa, katika ulinganizi. ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نكو سبب هي ان دو واو كاستهيكي كوني وارث ومتومي صلى الله عليه وسلم. الطبقة الثانية طبقة لبيلي فإنها حفظ النصوص هل نلل طبقة لأنباء ومهفاذ ما عندك ما تكتف القرآن والسنة وكان همها حفظها نيكاوى همو ياو كبوى نوميمو ياو كبوى نكوزي هفاذي ذو نكوزي نصوص وضبطها نكوزي ذبيتي فوردها الناس وكاجا وكزتك وات وتلقوها منهم na wakazichota kutoka kwao fastambatu minha wakachota kutoka katika hizo nusus wastakhraju min kunuziha na wakatoa katika hazina zake ikawa watu wanakuja kuchota kutoka kwao kwa sababu wamehifadhi zile nusus wa haulai humul ladhina qala fihim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na hawa ndio wale ambao amewasema mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema nadhara Allahu ra'an amtie nuru Allah mtu ambaye sami'a maqalati ameyasikiza maneno yangu fawaaha akayahifadhi faaddaha kama sami'aha kisha akayafikisha kama alivyoyasikia farubba hamil fiqhin ghairu faqihin huenda ikawa mwenye kubeba fiqhi amebeba ilmu lakini yeye si mtambuzi warubba hamil fiqhin ibla man huwa afqah minhu huenda ikawa mwenye kuibeba fiqhi akaipeleka kwa yule ambaye ni mfahamu mwenye ufahamu zaidi kuliko yeye. Mtu anaweza kuhifadhi mambo mengi lakini ikawa ufahamu wake juu ya mambo yale aliyohifadhi si kama yule ambaye hakuyahifadhi. Allah subhanahu wa ta'ala amempa ufahamu mkubwa huyo mwingine. Alhadithu akhrajahu at-Tirmidhi ibn Majah wal Imam Ahmad wa ghayruhum min hadithi ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kwa hili ni kundi la pili. وأما الطبقة الثالثة وهم أشقى الخلق نعم كندي لتات تباك لتات نوالي أماو نواف زيد كتك في يومبي الذين لم يقبلوا هدى الله ولي أماو هاقوا كبالي ونغوزي والله ولم يرفعوا به برأسا نوالا هاقوا ينوقوا ونغفوه كيتوا ومانا هاقوا جعل فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية واو هاولا تكوهفاذي ولا هاولا تكوفهامو مزوزو هايدوي كيتو هايا كوفهامو ولا هايانا رواية ولا دراية ولا هاولا تشونغا تشوت واو هاكوتو تساسيما فالطبقة الأولى أهل رواية ورعاية ودراية لليكن دي لكوانزة للي طبقة يكوانزة نواتو ورواية نواتو وكوفهامو نكوشونغا ونكوشونغا ميباك يا الله سبحانه وتعالى والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية هاوني واتوا كبكية كذلك كويتشونغ يالي وليو يبكية ولهم نصيب من الدراية لو نواو سهيم كتك كفهام بل حفظهم من الرواية أوفر بل إلي حفظ ياو وكيلنغانيش عن علم بكيزي حفظ ياو يكون إمتمية زيدي كمانا ومهفاذي زيدي كلكو ذيلي ونفهام واكواتوا نمنهيو والطبقة الثالثة نكون دي لتاتو أو طبقة يتاتو لا رواية ولا دراية ولا رعاية وإنهم إلا كالأنعام هوكوا واو اسبقوا كما ونما هو بل هم أضل سبيلا بل واو وبيبطي زيدي وبيبطي أنجيا فهم الذين يضيقون الديار واندي ونوجز ميجي ونوجتهم سنغمانو كن يميجي ومجا ويغلون الأسعار na kazi yao kupandisha bei yani wamejaa masokoni kazi yao wao wameshughulishwa na dunia yao wanajaza wingi tu wa watu in hammu ahadihim haikuwa ile himma ya mmoja wao illa batluhu isipokuwa tumbo lake wa farjuhu na utupu wake yeye mbio za kizote atafuta tonge tu ni msaka tonge mbio za kizote tu ni kutafuta dunia maisha maisha maisha hawa ndio wanaoleta msongamano kwenye dunia dunia imejaa msongamano wa magari imejaa msongamano watu hakuna nafasi ni hawa bei zimekuwa juu ni hawa nasema yughuluna al-as'a fa in taraqqat himmatu ikipanda juu kidogo himma yake kimwona ni mtu wa maana basi fa in taraqqat himmatu fawqa dhalika kana hammuhu ma dhalika fi libasihi wa zinatihi ikipanda juu kidogo ile himma yake juu ya hapo basi inakuwa himma yake badala ya kula na kupatiliza utupu wake utamwona anaangalia mavazi yake atavaa vipi kuvaa vizuri, wazinatihi na pambo lake. Ndio ajiona na akili kabisa, yuko smart, lakini dude halina kitu. Fa intarakat himmatuhu fauka dhalik, ikipanda himma yake juu ya hapo, kana fi darihi wa bustanihi, basi ile himma yake na juhudi yake anaiweka kwenye nyumba yake, shamba lake, wa markubihi na kipando chake. Ndio tunaomba mashallah akafanikiwa yule, nyumba nzuri, ana kipando kizuri, ana mashamba, kula vizuri, mashallah. Ndio himma yake imefika hapo. Fa in tarakkat himmatuhu fawqa dhalika, na ikizidi himma yake juu ya hapo, kana hamuhu fi riasati walintisari linnafsi kalbiya, ikipanda juu ya hapo himma yake, basi utaona himma yake imesogea kutafuta uongozi sasa, kutafuta ukubwa sasa, tatafuta hivi, atagombea hiki, apate hiki, ataka ukubwa, kwa sababu kashashiba huko. Na kuipigania nafsi ya kiumbwa, kwa sababu nafsi zimegawanyika sehemu tatu kama atakavyozieleza Imam Ibn Qayyim, kwa nafsi yake ni ya kiumbwa. Fa in irtafa'at himmatuhu an nusrati an-nafsi al-kalbiyya, ikipanda juu himma yake kuitetea ile nafsi ya kimbwa, kana hamuhu fi nusrati an-nafsi as-sab'iyya, utaona himma yake inasogea juu katika kuinusuru nafsi ya kimnyama, wanyama mbuawe kama vile chui, simba na wengineo katika wanyama wakali. Sisi kisha asema, namalizia kwa maneno yake, anasema fa inna an-nufusa thalathatu, kwa sababu nafsi ziko tatu, kalbiya wa sab'iyya wa malakiyya. Nafsi ziko aina tatu, nafsi ya kimbwa na nafsi ya kiwanyama, mnyama mbuawe, wanyama wakali wale, na nafsi ya kimalaika. Fal kalbiya tu, nafsi ya kimbwa ilivyo, taqnau bil azmi wal kisrati wal jifati wal adhira, nafsi hii inakinai kwa kupata mifupa, kupata vipande vya mikate, kupata mizoga na kinyesi. Wasabuiya la taqna'u bidhalik, na nafsi iliyokuwa sabuiya, sabu ni wale wanyama wakali, nafsi iliyokuwa katika hali hiyo, la taqna'u bidhalika bal biqahri nufus, ina tabia haikinai na hayo tu, yakula tu mizoga na vingine, la bali iko katika nafsi, katika tabia ya kutaka kuzishinda nafsi nyingine, walistilai alaiha, na kuwa juu yake kuzitawalia, walistilai alaiha bilhaqi walbatil, na kuzitawalia juu yake ima kwa haki au kwa batil. Yani yeye anachokitafuta ni ukubwa, baada ya kuwa ameshiba pia atafuta ukubwa watawale wenzake. Walmalakia faqad irtafa'at an dhalika wa shammarat, na nafsi ya kimalaika imekuwa juu ya hapo, na ikashamiri ila rafiqi al-a'la, kuenda kuelekea kwa yule rafiki aliyejuu zaidi. Fahimmatuha al-ilmu wal-iman, basi himma yake na juhudi yake katika ilmu na iman. Wa mahabbatu Allah ta'ala, na kumpenda Allah aliyekuwa mtukuka, wal-inabatu ilayhi, na kunyenyekea kwake. Wa inna ma ta'khudhu min ad-dunya ma ta'khudhuhu litasta'ina bihi, hakika hapana vingine nafsi hiyo inachukua katika dunia kile ambacho kitapata msaada kwacho, ala lusuli la fatiriha, kumfikia yule muumbaji wake, wa waliha, na mtawala wake, mtetezi wake, la tanqati'u bihi anhu, mpaka mwisho wa maelezo yake. Kwa ufupi ni kwamba watu wamegawanyika katika kuupokea uongofu wa aliokuja nao Mtume SAW na ilmu. Kuna ambao wameamua kukita katika kusoma ilmu wakaijua, wakaamua kuwasomesha watu, hii ni at-ta'ifatu at-tayyiba. Na kuna kundi ambalo limeipokea ilmu wakahifadhi fikhi yao, lakini ufahamu wao si mkubwa sana, lakini watu wanaweza kuja kuchota kutoka kwao wakapata faida, wakaendeleza mambo mengine huko mbele. Hawa pia ni watu wazuri kama wale watu wa kwanza. Lakini kuna kundi ambalo halikujali kabisa, wao wameona kwamba maisha waliokuwa nayo ambayo si maisha ya kielimu na kuupokea mwongozo wa Mtume SAW, wanaona kwamba ni maisha ya sawa sawa, na himma yao kubwa ni kwenye kutafuta dunia yao na kuhangaikia dunia yao. Sasa ndugu zangu Waislamu, Muislamu hatakiwi kuwa hivyo. Muislamu atakiwa awe katika yale makundi mawili, ima la kwanza au kundi la pili, ama kundi la tatu ni kundi la maangamivu. Usiridhike kusema mimi mwenye maamuma tu, mimi huo maamuma wako utakwenda kuangamiza mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Watakiwa upatilize, ujue dini yako, na miyazungumza haya kwa munasaba wa al-amu al-dirasi amu 1438 min al-hijra kwa munasaba wa ratiba zetu katika markazi yetu hii. Tumeshafika mwisho wa mwaka wa masomo 1438-1439. Kwa hiyo kwa munasaba wa masomo haya, na waambia wale wote ambao waliamua wakajitolea kuja katika markazi hii kupata faida kwa muda mrefu au kwa muda mfupi, basi wawe hirsi yao ni katika lile kundi la kwanza, ikishindikana basi la pili. Kwa hiyo warudi katika mujitama, walipeleke manfaa kwa watu, kwa sababu ya vile alivyosema Mtume SAW, alima wa allam. Mtu amejua kisha akawafunza watu, na mjihisabu kwamba mnachokifanya ni kitu bora zaidi, bila kufanya ujubu na kujiona, lakini kitu kibora zaidi. Wala msinyanyue macho yenu mkawakodolea wale wengine ambao wamepewa mapambo ya ulimwengu, mkaona kwamba wao ndio bora zaidi. Wala taadu ainaka anhum turidu zinata alhayati dunya. Nisiendelee sana kwa sababu maneno yamekuwa marefu, lakini lengo hasa ni hilo, na kuwatanabaisha Waislamu turudi katika msingi wa usawa wa kutafuta ilmu na kujifunza katika dini yetu, na kufanya himma ya kuwafundisha wengine na kuwalingania katika misingi ya haki. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma kfina bi halalika al haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ansur al mustad'afina min al mu'minina wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum ala aduwihim aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadaka al-mu'minin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadaka al-mu'minin. Allahumma man arada bina su'an fa ashghilhu fi nafsihi. Allahumma man arada bina su'an fa ashghilhu fi nafsihi waj'al tadbirahu fi tadmirihi ya sami'a ad-du'a. Allahumma man arada li ahli sunnati su'an fa ashghilhu fi nafsihi ya rabbal alamin واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وفي سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم.